balle. C'est ta balle. Thank you. akkor. Tényleg, ez idő van. Hát én a tárgyat, de sok szóval állt. again. Why is it? Mama, do you know Jesus?